tikela tata lopango ye. Tata ndemo tatikela kamwana lopango. Enyoma nyoma, enyoma nyoma kai. Enyoma nyoma, enyoma nyoma kai. Kajo wana pesa na baleki bako ya sima. Biso bakolo, tosala kala kala. Enyoma nyoma, enyoma nyoma kai.